إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. حقيقة katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na kuhitalifiana usiku na mchana, na merikebu ambazo hupita baharini kwa viwafaavyo watu, na maji anayoyateremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni, na kwa hayo akaihuisha ardhi baada ya kufa kwake, na akaeneza humo kila aina ya wanyama, na katika mabadiliko ya pepo, na mawingu yanayoamrishwa kupita baina ya mbingu na ardhi, bila shaka zimo ishara kwa watu wanaozingatia. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Na katika watu wapo wanaochukua waungu wasio kuwa Mwenyezi Mungu, wanawapenda kama kumpenda Mwenyezi Mungu, lakini walioamini wanampenda Mwenyezi Mungu zaidi sana. Na laiti waliodhulumu wakajua watakapoiona adhabu kuwa nguvu zote ni za Mwenyezi Mungu na kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Idh tabarra alladhina ittabi'u min alladhina ittaba'u wa ra'u al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab. Waliofuatwa watakapowakataa wale waliowafuata na hali ya kuwa wamekwishaiona adhabu na yakakatika mafungamano yao. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Na watasema wale waliofuata, laiti tungeweza kurudi tukawakataa wao kama wanavyotukataa sisi, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu atakavyoonyesha vitendo vyao kuwa majuto yao, wala hawatakuwa wenye kutoka motoni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na zipo dalili nyingi na ishara kwa kila mwenye akili juu ya kuwapo kwake na ungu wake. Miongoni mwa hizo ni hizi mbingu mzionazo zinazopitiwa na sayari kwa nidhamu bila ya kuzahamiana wala kugongana, zikiuletea ulimwengu huu joto na nuru. Na pia hii dunia yenye bara na bahari, na kupishana usiku na mchana, pamoja na manufaa yake. Katika ishara na dalili hizo ni kuzingatia merikebu zipitazo baharini zikibeba watu na vifao vyao, na hapana aziendeshao hizo ila Mwenyezi Mungu. Ni yeye ndiye anayezituma pepo zinazoleta mvua, na mvua ikateremka ikahuisha wanyama na ikanywesha ardhi na mimea. Na hizo pepo kwa mivumo yake ya kila namna, na mawingu yaliyotundikwa baina ya mbingu na ardhi. Je, yote haya yamesimama kwa uangalifu namna hii na kwa hukumu kama hizi wenyewe tu, au vimeundwa na mwenye kujua mwenye uwezo? Na juu ya dalili zilizo wazi, baadhi ya watu waliopotelewa na akili wamewafanya miungu mingine isiyokuwa Mwenyezi Mungu, wakiwatii na kuwaabudu kama Mwenyezi Mungu, na wakawafanya mfano wa Mwenyezi Mungu. Muumini humwelekea Mwenyezi Mungu tu na kumtii kwake hakuna ukomo. Ama hao utiifu wao kwa miungu yao hulegalega wakati wa shida. Hapo basi humkimbilia Allah subhanahu. Na waliojidhulumu nafsi zao, lao wangezingatia adhabu itakayowapata siku ya malipo, utakapodhihiri ufalme wa Mwenyezi Mungu na utiifu kwa wake tu, wangeliachilia mbali uhalifu wao na wangelisita kutenda dhambi zao. Siku hiyo wafuasi watatamani wakubwa wao wawaokoe na upotofu. Nao watawakataa na kujitenga nao wakisema, hatukukuiteni mtutii katika kumuasi Mola wenu mlezi. Hilo ni pumbao lenu tu na uovu wa vitendo vyenu. Mahusiano baina yao na mapenzi waliokuwa nayo duniani yatakatika siku hiyo, na watakuwa maadui wao kwa wao. Na hapa wafuasi itawabainikia kuwa walipotea walipowafuata viongozi wao katika upotovu. Na watatamani warejee duniani wawakatae viongozi wao kama wao walivyowakataa siku ya leo. Vitendo vyao viovu vitadhihiri wajute, lakini wapi, vimekwisha watumbukiza motoni na wala hawatatoka humo.